Giran i varje stad. Storm av dimmingen av idag. Storm av dimmingen av idag. Stiglet som följer vår egen lag. Finns presenterad i varje stad. Vi storm av dimmingen av idag. För vårt blod, slut då upp i kampen för vår kära fosterjord. Vi stormavdelningen av idag. Skinhead som följer vår egen lag. Vi finns presenterad i varje stad. Stormavdelningen av idag. Stormavdelningen av idag. Skinhead som följer vår egen lag. Vi finns presenterad i varje stad. Vi stormavdelningen av idag. Utan fruktan marscherar stormavdelningen fram. En enhetlig styrka byggd med starka vita band. Disciplinerade soldater beredda på strid. Vi inväntar stormen. Raskrig! Vi stormavdelningen av idag. Skinhead som följer vår egen lag. Vi finns representerad i varje stad. Stormavdelningen av idag. Stormavdelningen av idag. Skinhead som följer vår egen lag.